Rablerine icabet edenlere en güzel karşılık vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde bulunan her şeye bir o kadarı daha onların olsa, azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Hesabın en kötüsü onlar içindir. Varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır.